iets. Nou, hier is een eetent en oh, er is ook friet, maar dat hadden we gisteren al vandaag. Hoi, ik zeg, oh shit, ah, ik zie het probleem alweer. Shit is bij het toilet, hè? maar je mag ook kassa betalen. Ah, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, je begrijpt het meteen. Ja. Ik wil eten, maar eten. Vertel eens even wat jullie hebben. We hebben twee dingen van de zeven, dat was mega. Er zijn al vijf dingen afgevallen. Ja, allemaal. Wil jij gebakken bami? Of gebakken bami? Gebakken bami. Flying noodles, heel lekker. Flying noodles, ja. Wat is daar vliegend aan dan? Wacht maar op, maar ze vliegen je mond in zometeen. Nou, iets wel spannend. En lekker huiver heet. Lekker sambal. Sweet spice. Ja. En dan moet ik alleen nog een biertje regelen. Kijken, heb jij die Frequence Bar nog wel eens gezien in de buurt of niet? De Frequence Bar? Ja, die mobiele bar met... Nee, die heb ik dus niet gezien. Nee. Dat is goed punt. De laatste keer stonden ze rechts achter, maar ja... Nee, ik heb het... Is... Van koriander? Nou, misschien staan ze nu bij het podium ergens, misschien. Het lijkt mij, hoor. Ja, of ze zijn gevlucht, want er is overal herrie en dan mogen ze niet spelen. Oké. Ja. Heb je het terug? Ja. Zo, gaat dat goed hier? Want als je al vijf dingen op hebt, dan... gaat het wel goed, denk ik? Het is gewoon een limiet aan af en toe aan maken. Ja. Want gisteren was het heel dik, wisten we al. Dus we stonden om 5:30 op met even te koken. Oh. En vandaag 7:30, want alles moet vers. Ja. Dus ja, weet je wel. Wat jullie, wat vertel eens, wat wereldkeuken, maken we het wereldkeuken. Wereldkeuken. Ja, okay. Dus we hebben dumplings, we hebben sushi, we hebben baobuns, Koreaans. Dat is helemaal allemaal rijden. Koreaans, dat is altijd lumpia, wel lekker pittig. Verse lumpia's, echt super vers. Crispy dumplings. Ik weet niet eens meer, zoveel. Oh, je hebt een mooi muziekinstrument. Zeker. Dat is helaas een beetje voor de show, maar het zit wel als het bij wind. Oh, wacht. Ik zet deze voor het verkeerde. Ja, nou. Hou je van samba? Sorry? Hou je van samba? Ja, zeker. Ja. En wat doe jij? Neem je zelf op? Voor jezelf? Nou, nee, is Radio Pattenpoel. Oh, we zijn live op de radio. Want, serieus. Pattenpoel. Ja. Goed, dan kunnen andere mensen die niet kunnen komen, kunnen toch iets horen. Dus je hebt bij Kiki net gedaan, of niet zo'n Panther? Ja, ik ga zo bij Kiki, want daar komt Panther spelen. Ja. Om 9:00 gaan ze spelen. Dus, oh, 9:00. Ja. Nou, daar is chopstick daar. Ja, ik doe met de vorkje, want ik ben niet zo handig. Ja. Een vetje bij. Ja. Slappetje, vermorsen. Slappetje. Zakje. Nou, dankjewel. Ja, eet smaken. Ja. Oh ja, sorry. Ik heb al gedaan. Oh, je hebt al gedaan. Ik zag er wel eentje. Nou, dankjewel. Ga lekker zitten. Ja, ga even zitten. En succes. Ga je nog lang door? Of, Ja, tot 12:00. Huh? 12:00? Nee. Nee, volgens mij gaat het weer om 11:00 al dicht. 11:00 gaat het dicht. Of een uurtje gaan we afbouwen. Maar in Erasmuspark staan we ook weer. Dus. Ja, oh, leuk. Ja, over 2 weken. Dus, Volgend jaar ook. Dus. Ja, te gek. Het is zo leuk. Het gaat helemaal goed. Ja. Oké, nou dankjewel. En succes. Ze was echt al heel erg.